Book 2 61 61 61 Hitungan nomor urut Ordinaalgetallen Ordinaalgetallen Bulan pertama adalah Januari. De eerste maand is Januari. De eerste maand is Januari. Bulan kedua adalah Februari. De tweede maand is Februari. De tweede maand is Februari. Bulan ketiga adalah Maret. De derde maand is maart. De derde maand is maart. Bulan keempat adalah april. De vierde maand is april. De vierde maand is april. Bulan kelima adalah mei. De vijfde maand is mei. De vijfde maand is mei. Bulan keenam adalah juni. De zesde maand is juni. De zesde maand is juni. Enam bulan berarti setengah tahun. Zes maanden zijn een half jaar. Zes maanden zijn een half jaar. Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maart. Januari, Februari, Maart. April, Mei dan Juni. April, Mei, Juni. April, Mei en Juni. Bulan ketujuh adalah Juli. De zevende maand is juli. De zevende maand is juli. Bulan kedelapan adalah Agustus. De achtste maand is augustus. De achtste maand is augustus. Bulan kesembilan adalah September. De negende maand is september. De negende maand is september. Bulan kesepuluh adalah oktober. De tiende maand is oktober. De tiende maand is oktober. Bulan kesebelas adalah november. De elfde maand is november. De elfde maand is november. Bulan kedua belas adalah december. De twaalfde maand is december. De twaalfde maand is december. 12 bulan adalah satu tahun. 12 maanden zijn een jaar. 12 maanden zijn een jaar. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. Oktober, november dan december. Oktober, november en december. Oktober, november en december.